rabat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 23 kwietnia, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Ania Kowalik-Brankati przedstawi serwis Trójki. Wierni będą mogli oddać hołd papieżowi. Trumna z ciałem Franciszka jest już w Bazylice Świętego Piotra. Polityka zagraniczna w Sejmie za kwadrans, expose szefa dyplomacji, potem debata. W serwisie też ostrzeżenie przed kleszczami. Zrobiło się ciepło i jest ich pełno na łąkach i w lasach. Trumna z ciałem papieża Franciszka jest już w Bazylice Świętego Piotra. Została przeniesiona w uroczystej procesji z domu Świętej Marty, w którym mieszkał papież. Trumnę ustawiono przy ołtarzu konfesji pod baldachimem Berniniego. Wierni będą mogli wejść do bazyliki o 11. Pogrzeb Franciszka odbędzie się w sobotę o 10. Jak mówi kierownik polskiej sekcji mediów watykańskich, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, w uroczystościach pogrzebowych wezmą udział delegacje państwowe i wierni z całego świata. Bardzo wiele spływa właśnie próśb o to, żeby uczestniczyć w pogrzebie i tak właśnie około 150 delegacji ze wszystkich stron świata przyjedzie właśnie do Watykanu. Tak samo wierni pytają, jak mogą mieć przepustki czy wejść, więc każdy jest tutaj witany. Każdy może uczestniczyć w pogrzebie papieża, bo on będzie na placu Świętego Piotra. Jest Via Conciliazione, dla każdego jest miejsce. W dniu pogrzebu Franciszka w Polsce będzie obowiązywać żałoba narodowa. Za kwadrans rozpocznie się expose szefa dyplomacji. Potrwa godzinę, później zaplanowano 7-godzinną debatę. Radosław Sikorski jest już w Sejmie, to będzie jego drugie przemówienie w tej kadencji. W wystąpieniu ministra spraw zagranicznych będzie się przysłuchiwał prezydent Andrzej Duda. Na sali będą także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Sejmie. Agnieszko, jakiego expose się spodziewamy? No to będzie jedno z najtrudniejszych wystąpień, jakie do tej pory wygłosił szef dyplomacji. Tak mówił w rozmowie ze mną dosłownie kilkanaście minut temu rzecznik MSZ Paweł Wroński i przypominał, że Radosław Sikorski ma za sobą już kilka expose, a dokładnie 8, ale żadne z nich nie było wygłaszane w tak trudnej sytuacji międzynarodowej, z jaką mamy obecnie do czynienia. Mamy wojnę na Ukrainie, która nie wiadomo jak się zakończy. Teraz trwają rokowania pokojowe. Mamy niestabilną sytuację i to, co wydawało nam się pewne, czyli jedność sojuszu, bywa czasami podważana. I dlatego szef MSZ przedstawi swoją ocenę sytuacji, a także działania, jakie w ramach polskiej polityki zagranicznej zamierza prowadzić rząd właśnie poprzez dyplomację. Wiemy, że po wystąpieniu szefa MSZ spodziewamy się jego konferencji. Głos ma zabrać również prezydent Andrzej Duda. Ja zerkam na salę. Prezydent na sali już jest i jest też długa kolejka. Kilkunastu posłów już ustawiło się do mównicy, zapewne do pytań formalnych. O tym wszystkim z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz, z którą będziemy się łączyć w kolejnych serwisach. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym nie rozprzestrzenia się. Trwa dogaszanie pojedynczych zarzewi ognia na trudno dostępnych, podmokłych terenach. Strażaków wspierają śmigłowce gaśnicze, które precyzyjnie zrzucają tony wody w źródła ognia. Tutaj akurat mamy 500 litrów. Napełnienie trwa, mówię, między 5 a 10 sekund. To jest kwestia techniki napełniania. Natomiast sam dolot tam i z powrotem to zajmuje nam od nabrania wody i powrotu do następnego około 2 minut, 2 do 3 minut, w zależności w którym miejscu woda się znajduje. Mówi pilot Mirosław Korniewicz. Przy gaszeniu pożaru pracuje kilka śmigłowców Lasów Państwowych i policyjny Black Hawk. Ogień w parku pojawił się w niedzielę, objął około 450 hektarów. Polska jest wolna od pryszczycy. Choroba zwierząt parzystokopytnych występuje na Węgrzech i na Słowacji. Trwa kampania edukacyjna wśród rolników. Rząd uszczelnił południową granicę Polski. To, co robimy, wydaje się być wystarczające, mówi wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Czerniak. Uszczelniliśmy granicę południową, żeby te towary, przesyłki ze zwierzętami żywymi, czy też produktami, bo tutaj chodzi o mięso, mleko, czy też paszę, czy obornik, żeby były kontrolowane, poddawane dezynfekcji, kontroli. Tam są służby weterynaryjne, policja, straż graniczna. Staramy się to kontrolować, żeby nie było jakichś nielegalnych przesyłek, jakieś takie oferty dotyczące na przykład zakupu cielaków po jakiejś cenie atrakcyjnej. Uczulamy też rolników, żeby nie korzystać z takich ofert. W Polsce ostatni raz pryszczycę odnotowano 54 lata temu. Uwaga na kleszcze, można je łatwo złapać podczas spacerów w lesie, parku, a nawet w przydomowym ogródku. Dlatego, jak mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski, trzeba odpowiednio się chronić. pamiętajmy o tym, że chociażby w takich wysokich trawach te kleszcze potrafią bytować. I pamiętajmy o tym, żeby nosić w sytuacji, kiedy jesteśmy w takich miejscach, nosić ubrania z długimi rękawami, z długimi nogawkami. Oczywiście też warto stosować środki chemiczne, tak zwane repelenty. To są środki, które oczywiście są skuteczne, pod warunkiem, że są prawidłowo używane. Jeżeli na skórze zauważymy kleszcza, trzeba go jak najszybciej usunąć. Nie wolno jednak ani miejsca, ani samego kleszcza smarować tłuszczem, lakierem czy polewać spirytusem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami opady deszczu, a na północy i południu burze. Od 10 stopni nad samym morzem do 17 na Podlasiu, 20 na Dolnym Śląsku, 21 w centrum i 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Dobrego dnia. Skład bez zmian, Ania Lalka, Ela Malinowska i Maciej Jankowski. Witamy serdecznie po raz drugi. Polecamy się do południa. Razem z mrozem. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Ten gość koncertowo też sprawdza się świetnie. Festiwale nadchodzą, więc na pewno nie jedna okazja będzie latem, żeby go usłyszeć. To Mrozu na antenie Trójki, a my teraz jak zwykle po 10:00 sięgamy po naszą płytę tygodnia. Płytę tygodnia w audycji Dobrego Dnia, no bo to nie jest jedyna oczywiście. Przypomnę, mamy jeszcze w Tu Myśliwiecka 357 i w rotacji. po 19 i po 14, chociaż odwrotna kolejność tutaj jest, ale mniejsza z tym. O tym jeszcze zdążymy powiedzieć na antenie Trójki. Teraz skupimy się na Salt, czyli duecie stworzonym przez Dina i Kleopatrę. Dean Josiah Cover, czyli Inflow, i Cleo Soul, Kleopatra Nikolić, bardzo aktywni muzycznie od kilku lat. To jest ich płyta numer 12. Living. We Are Living z płyty 10, to tak przewrotnie, bo to płyta 12, jeżeli by spojrzeć także na te epki i różne inne wydawnictwa nieco mniejsze niż longplaye, no to w sumie 14 wydawnictw, bardzo aktywni od kilku lat swojego istnienia, nie tak wielu znowu, bo od 2019 roku w tym duecie działają. Inflow i Cleo Soul, czyli Salt, do niedawna zespół bardzo tajemniczy, teraz już wszystko o nich wiemy i bardzo się cieszymy z nowej płyty, naszej płyty tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Jeszcze jutro kolejny fragment tego albumu będzie można u nas usłyszeć. Jest 10:13. Hi, I'm Yanis from Falls and you're listening to Truica.

RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów w euro. Rabaty na produkty objęte promocją. Zmywarka do zabudowy Beko. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego. W końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara! Ruszyła turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 3599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, jest 10.30. Piknik naukowy. Inżynierowie Politechniki Lubelskiej, na którą znowu się wybieramy, pracują nad komponentami do samochodów, dzięki którym masa pojazdów będzie mniejsza. Specjalne sprężyny będą mogły być zastosowane w wielu pojazdach. No i o tym, jak zwykle w pikniku, więcej wie Monika Suszek. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej opracowali sprężyny stosowane w podwoziach aut, które będą odporne na korozję, wytrzymałe i przede wszystkim dużo lżejsze od obecnie stosowanych. Mówi Patryk Jakubczak z Politechniki Lubelskiej. Jest to sprężyna wykonana z materiałów kompozytowych, co oznacza, że nawet odwzorowując jeden do jednego, możemy znacznie zelżyć taką konstrukcję. Czy ma to znaczenie? Absolutnie ma znaczenie, duże znaczenie, szczególnie w dobie elektromobilności, gdzie każda redukcja masy, każdy kilogram, no, przyczynia się w sposób bezpośredni na wydłużenie na przykład zasięgu pojazdów elektrycznych. Jeżeli mamy sprężynę jedną, na przykład w motocyklu, która waży 2 kg, no nasza będzie ważyła 200 gram. To już jest wymierna wartość, może nie imponująca z tego względu, że no motocykl i tak swoje waży, ale jednak kilka takich zabiegów na całym motocyklu, no sprawia, że jest już ten konkretny uzysk. Inna rzecz jest taka, że ten materiał nie koroduje, co oznacza, że tutaj nie ma też takiego zagrożenia, że będzie należało wymienić taką sprężynę w wyniku działania agresywnego środowiska, na przykład zasolenia w warunkach zimowych. Trochę to jeszcze potrwa, zanim dużo lżejsze pojazdy, czy to samochody, czy motocykle, pojawią się na ulicach. Jednak kierunek badań jest przyszłościowy, bo im lżejszy pojazd, tym ma więcej zalet. No, redukcja masy na każdym z elementów, szczególnie w motoryzacji, jest na wagę złota w tym momencie. Między innymi właśnie przez elektromobilność, ale nie tylko. To jest kwestia efektywności energetycznej. Redukcja zużycia paliwa, przez to śladu węglowego i wiele, wiele innych czynników. No, oczywiście nie może być to kosztem bezpieczeństwa, to w ogóle, ale trwałości takich elementów, czy wytrzymałości. Ale tutaj jesteśmy dobrej myśli. Nasze pierwsze badania są bardzo obiecujące. Wyniki zostały skatalogowane, mamy możliwość ich prezentacji, udowodnienia, że jest tak, a nie inaczej. Teraz przed lubelskimi inżynierami szereg testów. Pojazdy z nowymi sprężynowymi komponentami będą sprawdzane w różnych warunkach. Chcemy wyposażyć się w zespół urządzeń, które będą w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, ale ciągle laboratoryjnych, no podlegać tym cyklicznym odkształceniom, może warunkom środowiskowym, bo poza agresywnym warunkami zimowymi, no mamy jeszcze wilgotność, która nam towarzyszy na co dzień. Ona też jest nie bez znaczenia dla takich materiałów, ale to są bardzo długotrwałe procesy, w związku z czym nie ma tutaj obawy, że taka sprężyna będzie ulegać nagłej degradacji z uwagi na wilgotność. Na wyniki testów będziemy musieli jeszcze poczekać, ale jeden z nich jest już zaliczony. Pomysł lubelskich inżynierów został już opatentowany. A Monika Suszek, autorka cyklu Piknik Naukowy, niewątpliwie do tematu powróci, jak coś nowego powstanie na horyzoncie. Zachęcamy do tego, żeby sprawdzić poprzednie odcinki Pikniku, który w każdy poniedziałek i każdą środę się pojawia, ale w podcastach Trójki są dostępne wszystkie odcinki. No i oczywiście w poniedziałek najbliższy, już o 10.30, kolejny odcinek. Jest 10.33. Dacie wiarę, że to już prawie pół wieku od premiery tej płyty. W 76 roku debiutowali fonograficznie panowie, czterej panowie w kurtkach skórzanych, które niedługo później miały zostać nazwane Ramoneskami. Blitzkrieg Pop z pierwszej płyty The Ramones. Jak spotkamy się w tym miejscu dokładnie za rok, 23 kwietnia, to będziemy półwiecze tej płyty świętować. Płyty Ramones, czyli debiutu fonograficznego właśnie Ramonesów. Za kilka chwil o filmach porozmawiamy. Porozmawia konkretnie Rico Jaźwiński, jak zwykle w swoim cyklu Fajny film, a my jeszcze po syna marnotrawnego sięgniemy, który długo kazał na siebie czekać, zanim wrócił z tą płytą. Paolo Nutini i Children of the Stars. Woman of wonder, gone into the night. All has been forgiven. For the first and the last time, it will all be alright. To this point we have been driven. They drink their brandy and they smoke their cigars, while their old friends scream. We're all just children of the stars. Cover girl, cover boy, you are not to blame. No, no, no, no. Woman of wonder, gone into my soul. In your opium apparition, your muse, goddess, you're a beacon divine. To a man in my condition, she says, follow me, baby. Though our tears have been crying, you and I can be forgiven for falling, for thinking that our hearts have both died. In this life we are still living. They sniff their thunder and Paolo Nutini, jak słychać po imieniu i nazwisku, artysta ze Szkocji, Children of the Stars z ostatniej jego płyty. Długo, długo czekaliśmy, ale jest przepiękna. No to już też kilka lat od jej premiery wprawdzie minęło, ale bardzo lubię do niej wracać. Przypominam, że dziś rozpoczyna się festiwal Jazz nad Odrą. To już 61. Jazz nad Odrą. Zapraszamy serdecznie do Wrocławia, z którego też będziemy nadawać. 23 kwietnia dziś, no i dziś też koncerty oczywiście. Są zaproszenia na dziś, na 25, 26 i 27 kwietnia. Proszę pisać dobrego dnia, @polskieradio.pl, kto ma ochotę. No i oczywiście warto jest też zaznaczyć, jaki dzień Państwa interesuje. Dziś między innymi kwartet Piotra Wyleżała, 25, no chyba wiele osób czeka na kwintet Agizarian, ale będzie też trio Joe Lovano. To wszystko w klubie jazzowym Vertigo we Wrocławiu i w Impart Centrum. Tam te koncerty się odbywają. 26 kwietnia choćby Joe Sanders. Będzie też muzyka Coltrane'a oczywiście podczas festiwalu jazzowego. Nie mogłoby jej zabraknąć, więc zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się po zaproszenia, bo na niektóre koncerty, na przykład wszystkie, które odbywają się 25, widzę, że pula jest już wyprzedana, ale my jeszcze dla słuchaczy trójki parę zaproszeń znajdziemy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl i 61 Jazz nad Odrą. A to już budyń o smaku Mickiewicza, czyli Nikola Kołodziejczyk ze swoją orkiestrą, a na wokalu Tomasz Organek. O 6:15 gasną latarnie i z okna w kuchni widzę, że blok obok śpi jeszcze. Zgaszone wszystkie okna, bo wcześniej tylko nie twoje. Piszę do ciebie wiadomo, że czemu tak wcześnie, że jesteś nocnym markiem, połóż się jeszcze, bo w dzień sił na zamiary zabraknie. Jak zapach być, od którego startuje karnawał mięs i alkoholi. Mieć pot jak narkotyk i taki mieć dotyk. Mieć pot jak narkotyk i taki mieć dotyk. Tylko ja narzekam. I znowu ty, i znowu w moich myślach, że bierzesz życie jakie jest. I znowu ty, i znowu w moich myślach, że go nie szukasz. I znowu ty, i znowu w moich myślach, że czekam. Szarpana rozkoszą, że drugi raz nas nie zaproszą. Że do stóp pada, że można od tego zmoknąć, że przecież dlatego szukam cię o 6:15 przez okno. Thank you. Pierwiosnek to pierwsza zapowiedź płyty, która już niebawem się ukaże. Płytę pod patronatem Trójki również, Budyń Osmaku Mickiewicza, czyli teksty pierwotnie Adama Mickiewicza w interpretacjach Budynia, nieodżałowanego Budynia, którego z wielu projektów znamy. No, one oczywiście na antenie Trójki też się przez lata pojawiały, choćby Pogodno i wiele, wiele innych. My będziemy jeszcze do tematu powracać, bo na pewno odwiedzą nas także Nikola Kołodziejczyk i Tomasz Organek, którzy brali udział w tych nagraniach, ale artystów śpiewających będzie na tej płycie zdecydowanie więcej. O tym też jeszcze zdążymy opowiedzieć. Kwadrans do 11 pozostaje. Fajny film. Trochę mówiliśmy o Wrocławiu, trochę o Poznaniu, byliśmy też na Politechnice Lubelskiej, no to teraz do Krakowa Państwa zabierzemy, bo już pojutrze rozpocznie się tam 18. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Off Camera. Widzowie będą mieli okazję oglądać wiele premierowych fabuł z całego świata aż do 4 dnia maja. O tegorocznym programie z Kubą Armatą, czyli jednym z festiwalowych selekcjonerów, rozmawiał nasz człowiek od filmów, Riko Jaźwiński. Tegoroczna edycja festiwalu, myślę, że zaczyna się w sposób dosyć atrakcyjny. Rzeczywiście, zaczynamy od mocnego akcentu. 25 kwietnia w trakcie gali rozpoczęcia festiwalu w krakowskim kinie Kijów nagrodę odbierze nasza fantastyczna gościni. To jest nagroda Pod prąd, przyznawana twórcom, którzy idą własną autorską ścieżką, i tę nagrodę odbierze Mija Wasikowska, australijska aktorka o polskich korzeniach. Mija Wasikowska miała już niejednokrotnie swoją filmową reprezentację na festiwalu. Czy w tym roku przy okazji jej wizyty i tego, że otwiera festiwal, będą prezentowane filmy z jej udziałem? Pokażemy jeden film, Wyspa Bergmana. To jest film Mii Hansen-Love, gdzie obok Mii Wasikowski gra Tim Roth i Vicky Krieps w głównych rolach. Film, który miał swoją premierę na festiwalu w Cannes przed kilkoma laty. Pokażemy go raz jeszcze w Krakowie. A co potem, bo to 10 dni filmów z całego świata, oczywiście przede wszystkim to kino niezależne, aż do 4 maja. Rzeczywiście, to będą bardzo intensywne dni, w zasadzie każdy kolejny festiwalowy dzień napakowany jest filmowymi propozycjami. Myślę tutaj zarówno o tych propozycjach naszej selekcji, które pokazywane będą w krakowskich kinach, między innymi w Kinie Pod Baranami, czy w Akademii Sztuk Pięknych, w Małopolskim Ogrodzie Kultury, ale również w zasadzie przez cały festiwal wieczorami będziemy mieli projekcje plenerowe w ciekawych miejscach w Krakowie, jak chociażby Ogród Botaniczny, czy Rynek Podgórski. Do tego oczywiście po konkursowych projekcjach, zarówno z konkursu głównego, jak i polskiego, spotkania z twórcami. Co można powiedzieć o tego rocznych festiwalowych premierach, zarówno tych polskich, jak i zagranicznych, na które filmy zwróciłbyś szczególnie uwagę? Jeżeli chodzi o premiery, to przede wszystkim konkurs główny, ponieważ my mamy taki wymóg, że filmy, które kwalifikujemy do tej kompetycji, muszą być polskimi premierami. To znaczy, że nigdzie wcześniej w naszym kraju nie były pokazywane, nawet na jakimś festiwalowym pokazie, także tam 9 premier poza filmem To nie mój film Marii Zbąskiej, bo tutaj to kryterium nie obowiązuje, inaczej by było trudno znaleźć taki film. Także bardzo polecam konkurs główny. Jedna premiera w konkursie polskim, film Życie dla początkujących, debiut Pawła Podolskiego, polskie kino wampiryczne, bardzo zabawne, wciągające, także polecam. Magdalena Maścianica, Michał Sikorski, Bartłomiej Koczedow w rolach głównych. Mówimy o konkursach, ale to oczywiście nie wszystko na festiwalu Off Camera, bo sekcji jest więcej. Tak, sekcje, które pojawiają się każdego roku na festiwalu, to są festiwalowe hity oraz amerykańscy niezależni oraz 4 tematyczne sekcje, które każdego roku wymyślamy, czy tworzymy w związku z tym, co dzieje się na świecie, co obserwujemy, jakie filmy oglądaliśmy. I w tym roku to będzie sekcja pod tytułem Oko za oko, która przyglądnie się tematowi zemsty w bardzo różnych kontekstach. To nie tylko thrillery, ale też jak jest to wykorzystywane również w innych gatunkach. Tylko spokojnie, to z kolei sekcja poświęcona zdrowiu psychicznemu. Też myślę, że taki temat, który w ostatnim czasie jest bardzo aktualny. Chłopackie sprawy to nazwa kolejnej sekcji, czyli przyjrzenie się tematowi toksycznej męskości, modelem wychowania wśród chłopców. I ostatnia sekcja to sekcja pod tytułem Miłość zwycięży, czyli przyglądamy się temu chyba najważniejszemu uczuciu, jakim jest miłość, również z bardzo różnych perspektyw i w bardzo różnych gatunkach. Czyli Off Camera aż do niedzieli 4 maja. Do niedzieli 4 maja. Kończymy festiwal ceremonią wręczenia nagród 3 wieczorem, natomiast 4 maja jeszcze przez cały dzień mamy projekcje we wszystkich festiwalowych kinach. Więcej o filmach w każdy piątek po 12 na antenie Trójki w audycji Trójkowo-Filmowo, a dziś gościem Riko Jaźwińskiego był Kuba Armata, czyli selekcjoner krakowskiego festiwalu Off Camera. A to już McGee. Hey, hey, hey. Rockman, czyli jeden z nowych utworów, które na antenie Trójki można usłyszeć. McGee, wschodząca gwiazda, o której jeszcze, myślę, usłyszymy nie raz. Za chwilę, 11:00, my usłyszymy się ponownie w audycji Dobrego Dnia, która powróci po serwisie Trójki, rzecz jasna, bo jesteśmy z Państwem przecież do południa. To teraz Duran Jones and the Indications, jeden z moich ukochanych zespołów, jeżeli chodzi o te sfery neo-soulowe, tak to nazwijmy. Reach Out. Proszę zostać z nami. I know you've been caught up in your mind. You deny it, but